Jack și vrejul de fasole. Bazm popular englez. Traducere Tamara Luca Lăcătușu. Dramatizare radiofonică Adina Bardaș. Vraja rea s-a destrămat. Vei ști tot ce s-a întâmplat. Deschide ușa să intre, lasă pe Jack și povestea lui cea frumoasă. Jack! Hei, Jack, hai! Da, mama! Hai, gata, ar fi timpul să te scoli. Ar fi timpul dacă s-a făcut vremea pentru prânz. Atunci m-a sculat. Mie ca am foame. Haide! Soarele s-a ridicat de multișor, hai! A, și mâncarea e gata? Jack, băiete, de când m-am trezit nu-mi văd capul de treburi. Tu dormi și deschizi ochii doar când adormeci plăcintele din cuptor. Hai! Plăcinte? Plăcinte nu cred că o să avem azi. Suntem din ce în ce mai săraci. Hai, coboară din pat, poate mi-ai da și tu o mână de ajutor. Atunci la ce să mă scol dacă nici plăcinte? Jack! Abia ne ținem zilele și mereu vând câte ceva din casă. Numai că lucrurile astea s-au cam isprăvit și odată cu ele o să treacă și mirosul de plăcinte. O să facem plăcinte? Facem? Ia uite, mare vorbă s-a auzit din gura ta. Asta înseamnă că vii să mă ajuți, a? Da. Da, întâi să mă întind nițel. Și mi-am amorțit toate oasele. Dar sigur că tare amorțite trebuie să-ți fie. Apoi să mănânc și eu ceva. Păi, parcă spuneai că mă ajut să facem plăcinte. Și apoi o să dau o raită prin târg și să văd ce s-a mai întâmplat. Ce să se mai întâmple de ieri, de când ai mai dat iar o raită? Nici alaltă ieri, nici acum o săptămână nu s-a întâmplat nimic. Decât că te vede lumea cum bați drumurile, în loc să-mi fii sprijin în casă. Bine, mamă, bine, hai. Rămân aici să văd ce mai e de făcut. Păi, nu mai e de făcut mare lucru, pentru că am vândut aproape tot. Ți-am mai spus, dar tu te urnești așa de greu la treabă. Țin aproape toată gospodăria pe umerii mei. Lasă, mamă, lasă, că vine vremea să țin și eu ceva pe umerii mei. Țineți capul mai bine, că în rest slabă nădejde a mai rămas. Dar ești nechipzuit și risipitor, Jack. Bine, mamă, asta cam așa-i. Prea ți-am împlinit toate voile, iar tu mie niciuna. Ei, uite, mamă, gata, uite, acum sunt în picioare. Uite, mă, vioi. Și am să pornesc unde-mi vei zice. Mare lucru. Dacă e așa, uite, ia și tu vaca și du-o la păscut. Că trebuie să fie acum mai flămândă decât noi. Dar să ai mare grijă de ea, că e tot ce ne-a mai rămas. Da, mamă, da. Of, Jack, băiatule, poate că nu ești tu așa de rău. Toate nebuniile pe care le faci se întâmplă pentru că nu te-am mustrat la timp. Da, cine știe, poate îți vei găsi și tu norocul tău. Jack, băiete! Jack, băiete! Ne-ai spravit! Traiul tău necugetat ne-a ruinat pe amândoi. Nu se mai poate. Stai mereu fără să faci nimic. Dormi sau umbli brambura. Nu-ți pasă de nimic. Mamă, n-aș vrut, pe cuvântul meu, n-aș vrut să-ți dau atâtea bătăi de cap. Nu mai am bani nici măcar pentru un colț de pâine. Trebuie să vând și vaca. Altfel Murim de foame. Mamă, te rog, mai bine nu vinde. E așa de frumos pe Paște. Îi place și ei. Și îmi place și mie să stau acolo în iarba verde. Păi atunci rămâi acolo. Aici oricum nu mai e nimic. Nimic, nimic. După cum ți-am spus, nimic, nimic. Și mai ce mâncăm? Iarbă. Asta o să mâncăm. Atunci, dacă n-avem încotro, trebuie să vindem vaca. Dar ce păcat. N-o să am ce mai face de acum încolo. Și de-abia am găsisem și eu un drum. Da, halal drum. Acum ce să fac? O să mă duc eu la târg cu vaca. Aoleu, păi, nepriceput cum ești, vezi să nu te păcălească cineva. Fără grijă, mamă, n-o să o vând fără un preț bun. Rămâi cu bine, mamă. Cu bine, băiete. Încotro, flăcăule. La târg, vecine. Dar ce faci cu vaca? Am de gând să o vând. S-o vând, săraca. Nu mi-o vinzi mie? Știi doar că-s negustor cinstit? Și nici nu mai trebuie să bați drumul până la târg. Da. Da, ce-mi dai pe ea? E, ai văzut ce am eu unde sagă, nu? Îți cam sclipesc ochișorii. E, am cam zărit eu ceva. Ia, privește ce boabe frumoase am. Ia, uite, pestrice, vărgate, colorate. Ia, uite, lucioase. Vei, sunt mai strălucitoare decât pietrele prețioase. Așa e, ai dreptate. Cred că de saga asta de fasole e un preț strașnic pentru vaca mea. Deci, batem palma? S-a făcut. Hai, dăm vaca și ia-ți fasolea. Îți mulțumesc, m-ai scutit de un drum. Crezi că o să se bucure mama când o să vadă ce am adus? Ba bine că nu! Jake, ai apărut? Da, ai venit cam repede. Da, mamă, da. Și am vândut și vaca. Și? Ce preț ai luat? Am vândut-o repede și să vezi ce chilipire am făcut. Ia. Nici măcar n-a trebuit să ajung la târg. M-am întâlnit cu un negustor pe drum. Eu trăgeam de frânghie vaca noastră. Așa? El ducea pe umărul de sagă plină cu... Nu cumva de saga aia plină este culețul ăsta prăpădit pe care îl duci pe umăr? Ba da! Păi, dar nu pare nici pe departe altceva decât o pânză ciuruită, folosită până la urzeală. Eu nu cred că și-ar pune cineva galben în ea. Sigur că nu i-ar pune și nici eu nu i-aș pune. Mamă, n-am luat niciun galben. Ce minunății! Uite minunățiile astea mai strălucitoare decât pietrele prețioase. Măi băiete, ce minunății spui? O adevărată comoară, mamă. Ce? Cine știe ce-o fi? Ia, dă trai asta încoace. Ia să văd ce e în ea. Ce-ai făcut? Negheabule, ce-ai făcut? Mamă, uite, l-ai risipit pe toată curtea. Plăcau fără minte. Ai împrăștiat tot ce-am adunat. Ce-ai adunat? Că n-ai adunat nimic. Nici de o supă nu ne ajung. Cum o să faci mâncare din ele? Tu nu vezi ce frumoase sunt? Și crezi că asta o să ne țină de foame acum? Cum am putut să cred că mi-ai putea fi de ajutor vreodată, Doamne? Lasă, mamă, mamă, lasă. Lucrurile or să se îndrepte. Acum mă duc să mă culc. S-a lăsat seara. Da, oricum la cină nu punem nimic pe masă, așa că n-avem altceva mai bun de făcut. În gospodărie nu mai avem de acum de cine îngriji. Poate doar de boabele tale prețioase. Noapte bună, mamă. Noapte bună, Jack. Fie ca mâine să ai mai multă minte decât azi. Măcar să adun boabele de fasole pe care le-am preștia mama. Sper că boabele nu mi le-a ciugulit vreo rătanie sau vreo cioară, oricine știe ce dihanie flămândă. Ce tot mormăi acolo, mai băiete? Mai lasă-mă și pe mine să dorm. Nici nu s-a înălțat bine soarele și te-ai și sculat. Mamă, eu am să ies puțin în grădină. Ești în grădină? Ce, care grădină? Care grădină? Că nu mai avem nici măcar un răsad. Bine, atunci în curte. Să văd ce mai e pe acolo. Ce să fie pe acolo? Praf! Au, stai puțin, ia și mătura cu tine dacă tot zici că vrei să mă ajuți. Vezi, poate reușești să schimb mătura pe o vacă. Mamă, te rog, nu mă lua peste picior. Și mie îmi pare rău de văcuța noastră. Mamă! Mamă, vino aici, mamă! Ah, mă nebunește băiatul ăsta. Ce este? Ce s-a întâmplat? Mamă, privește acolo, uite, acolo unde erau împrăștiate boabele de fasole. Ei, și ce-i cu ele? Uite, mamă, e o minune. Au încolțit boabele mele de fasole. Uite! Uite! Asta chiar că e un... Vezi ce grozave sunt, da, mamă! Ce grozave! Uite, parcă ar fi ramuri împletite care țâșnesc așa din pământ! Sunt vrejuri uriașe de fasole, mamă! Da, noi, ce înalte sunt! Abia le zăresc capătul! Uite și încă mai cresc! Dar nu te ține de tulpină, că... O să te trezești în aer. Nu să ai grijă să cazi în casă. Uite ce frumos e, mamă. Nu, dă-te jos, dă-te jos de acolo. Uite, mă. Extraordinar. Nu-ți place cum se încolocesc? Uite cum se leagă tulpinele, mamă. În curând o să fim ca într-o pădure. Îți dai seama cum trebuie să arate păstăile de fasole? Dar nici nu vreau să mă închipui. Vai de noi, dacă o să cadă o astfel de păstaie sau măcar un bob. Vai de mine, face praf căsuța. Da de unde, mamă? Da de unde? Nu vezi că fasolea e fermecată? Fermecată? Da. Nici măcar nu-i trebuie araci ca să crească. Și tulpinele nu sfirade, ci groaze. Iar în fiecare frunză parcă ar fi o umbrelă verde. Uite, dacă vreau pot să mă întind pe una. Ia primește, mamă! Nu, dă-te jos, te rog, dă-te jos de acolo, Jack, dă-te jos. De ce e atât de plăcut aici? Coboară, te rog, coboară când te spun. Da. E atât de recoare aici și apoi trebuie să văd până unde au ajuns tulpinele. Dă-te jos de acolo. Trebuie să văd ce-i cu fasolea asta, mamă. Așteaptă-mă. O să mă întorc! Jack! Ce plimbare bună de dimineață! E ceva ca un drum pe dealul din apropiere. Jack! Aoleu! Fasolea asta crește mai repede decât pot eu să urc. Nici nu mă mai vede prin desișul ăsta de frunze și vrejuri. Ia uite, ce frumos! privește sus. Casa mea pare că e o jucărie. Oh, amețesc. Cred că mi se face rău de foame. Să mai mă odihnesc, nițel. Și așa fasolea asta crește iute de tot și o mă înalț odată cu ea. E chiar mai ușor pentru mine. E da, dar nu pot să rămân mult aici, că altfel nu-i mai dau de capăt și o să-mi trebuiască un an până să găsesc drumul înapoi. Bine. Uite, nu-i nicio tufă, nicio vietate, nicio casă. Pare a fi un deșert. Am bătut atâta drum degeaba. Avea dreptate mama când spunea să nu urc. Și mă încearcă și foamea asta năpraznică. E, lasă, hai să merg înainte, poate găsesc totuși ceva. O casă undeva unde să cer ceva de mâncare. Ia te uită. Parcă se vede ceva în depărtare. Doamne, să fie o zână? Da, e îmbrăcată de frumos. Ia uite ce veșminte strălucitoare. Parcă au boabe de rouă pe ele. Și în mână ține o nuielușă albă, în vârful căreia se află un păun din aur curat. Cred că visez. Jack, nu visez. Hai, vino. Vino, Jack. Am să-ți spun o poveste pe care mama ta nu a avut curajul să ți-o spună. Dar vino cu acere. Înainte de a începe, îți cer să juri că vei face întocmai cum îți voi spune eu. Așa voi face. Am puteri mari și vreau să te ocrotesc, Jack. Însă, dacă nu vei urma sfatul meu, mă vei face să pierd puterea de a te ajuta. Și cu siguranță vei muri în această încercare. Voi împlini întocmai ce-mi vei spune. Uite, îți promit. Jack, acum ascultă-mă. Da. Tatăl tău a fost un om foarte bogat și foarte bun la suflet. Și niciodată n-a refuzat pe nimeni care i-a cerut ajutorul. Dimpotrivă, îi căuta el pe cei nevoiași și nenorociți. Aproape de casa tatălui tău trăia un uriaș care înspăimântase ținutul cu cruzimile și cu răutățile sale. Era foarte invidios din fire și nu-i plăcea deloc să audă povestindu-se despre alții, despre alții care erau vestiți pentru bunătatea și omenia lor. Așa că uriașul s-a jurat să-i facă rău tatălui tău pentru ca faptele lui bune să nu mai fie pe buzele tuturor. Și ce i s-a întâmplat, tati? Jack, fii răbdător, fii răbdător și vei afla. Tatăl tău era un om prea curajos pentru a se teme de răul ce îl puteau face alții. Dar curând, uriașul cel crud a găsit un prilej de a-și duce la îndeplinire ticăloasele lui planuri. Auzind că părinții tăi aveau de gând să-și petreacă câteva zile la un prieten care locuia destul de departe, făcu un așa fel ca să-i se întindă o cursă tatălui tău și să fie omorât, iar mama ta să fie prinsă în drum spre casă. Da, cum de eu nu știu nimic de toată povestea asta? Nimeni nu mi-a pomenit niciun cuvânt din întâmplările astea. Tu aveai atunci doar câteva luni. Sărmana ta mamă, leșinată de groază, a fost dusă de oamenii uriașului într-o ascunzătoare și ținută în captivitate încă multă vreme, împreună cu bietul ei prunc. Săraca, adică, mamă. Adică cu tine, Jack. Între timp, uriașul a măsluit un testament prin care toate bunurile tatălui tău erau trecute pe numele lui în calitate de tutore al tău. Tutore. Prin urmare, și-a însușit toate averile care vi s-ar fi cuvenit vouă. Și mama cum s-a descurcat? Uriașul a hotărât să-i redea libertatea numai dacă jură că nu va spune nimănui despre toate mârșăviile pe care i le făcuse. Și pentru ca nu cumva să se răzgândească și să-și calce jurământul, uriașul a dus-o într-un ținut îndepărtat și a lăsat-o acolo fără niciun ban. Așa, Jack, noroc că mama ta ascunsese câteva bijuterii și uite, așa v-ați putut îngropi o mică gospodărie și v-ați ținut zilele. Iar eu am risipit totul prin lenea și nepăsarea. Jack, nu-ți face griji. Lucrurile vor merge bine, vor merge foarte bine. Dar tare lungă-i calea asta. Sunt așa de slăbit că numai cu un uriaș n-am chef să mă întâlnesc. Dară-mi-te să mă iau la trântă cu el. Ia uite, acum o să asfințească și soarele. Ce plăcută priveliște! Un palat bogat cum e cel care se vede în fața mea trebuie să fie foarte primitor. Bună seara, stăpâna casei. Bună seara, flăcăule. Ce minune să vezi un om rătăcind pe aici. Cum de te-ai nimerit prin locurile astea? Așa s-a întâmplat. Spune-mi, rogu-te, nu s-ar putea găsi pentru mine o bucată de pâine și un adăpost pentru noapte? Cum să nu? Aș avea din belșug și bucate și loc de stat. Dar pe semne ești tare străin de ținutul ăsta și nu știi prea bine unde te afli. Nu? Bărbatul meu este un uriaș, fioros și puternic, care nu pregetă să mănânce carne de om. Ori de câte ori vreunul îi iese în cale. Înseamnă că am ajuns chiar la țintă. Ce să fac? Sunt sfârșit de oboseală. Fă ce poți de aici să scapi. În gura lui să nu încapi, că ce-a plecat după al său frate și tot preface în bucate. Viața mea e în joc, dar poate că zâna cea bună mă va feri de mânia uriașului flămând. Trebuie să rămân. Voi sta doar o noapte și trebuie să fie pe aici o ascunzătoare unde nu pot fi găsit cu ușurință. Fie. Dar știi ce te poate aștepta. Hai, urmează-mă. Ce camere împodobite și ce coridoare largi, ce încăperi, astea parcă am părăsite. Și parcă a început să se lase și frigul. Pe aici nu e lumina? Nu. E așa de umed și rece și întunecos. O să mă odihnesc într-o hrubă sau într-o închisoare? Văd că sunt gratii pe aici. Ce se aude? Asta e cina soțului meu. Cum adică cina? Uriașul are o poftă de mâncare năpraznică și uneori poftește carne de om. Doar ți-am spus. Dacă n-ar fi zâna care mi-a făgăduit că o să mă apere, aș lua-o la sănătoasă. Hai, intră pe ușa asta. Aici arde focul și te vei încălzi puțin. Ai și mâncare peste durate. Nu mai grăbește-te că e timpul să se întoarcă uriașul. Ce se întâmplă? Trebuie să te ascunzi. Intră, iute în cuptor. Frumos loc. Proaspăt pe drum, de-i mort, de-i viu l-o-i măcina, din oase crește pâinea mea. Asta nu-i bine deloc. Din oase crește pâinea mea. Ai și venit? Sunt așa de prăpădit că nici nu mă mai vezi? E, lasă că mă mai întremesc puțin după ce o-i înghiți cina. Simt miros de carne proaspătă. Dar de unde simți mirosul oamenilor de jos din închisoare? Așa să fie. Așa e. Fii pe pace, bucatele pe care ți le-am pregătit ți-or ajunge cu vârf și îndesat. Sunt tare flămând. Hai, pune-mi cina pe masă, hai. Așa mai zic și eu. Ia să ne apucăm de treabă. Ăsta e mai flămând decât am fost eu după ce am urcat pe vrejul de fasole. Cred că dacă aș fi pe masă m-ar înfuleca dintr-o singură înghițitură. Și cât bea. Cred că ar seca un lac dintr-o dată. Ce teamă mie. M-a cam luat un fric deși stau în cuptor. Ai terminat? Da. Da. Mai e ceva? Te pomenești că eu o să fiu desertul. Nu mai e nimic. Atunci aduc găina. Ia uite că tot mai e ceva. Ți-o aduc numai decât. Ce mai cotocese? Păi dacă faci atâta gălăgie, ia, hai, fă și un nou, hai! Ia te uită, un ou de aur. Așa, găinușo, ia mai fă un nou, că aurul nu strică nimănui. Ce frumos e și ăsta. Bun, bun, bun, bun. Pe al treilea, ia, hai, să-l faci mai rotunjor. Ești o găină cum se cade. Dacă nu mi-ar fi așa de sol, m-aș mai juca puțin cu tine. Dar așa... Acu-iacu. O fi dormind cu adevărat? Ia să deschid eu puțin cuptorul. Găinușa, o mai făcut un ou. Și dacă găina asta o să mai o va face pentru mine. Ia vino încoace tu, găinușo. Ia vino. Le vom lăsa stăpânului tău că sunt cam grele. Și acum, iute, să fugim până nu s-o trezim Atahala. Zâna bună m-a ajutat să găsesc drumul înapoi. Uite și vrejurile mele de fasole, care sunt mai grozave decât orice scară. Ușor, ușor, ușor, ușor, să mai să nu scap găina. Așa, așa. Ce repede am ajuns și nici măcar nu m-am lovit. Parcă am zburat. Ia să vedem unde o fi mama. Mamă! Mamă! Jack! Jack! Tu ești! Doamne, doamne, tu ești! Ești afăr cu adevărat? Da, sunt nevătămat. Și apoi, ia uite că n-am venit cu mâna goală. Ți-am adus ceva care te va face bogată. Vai, băiatul meu, dar găina asta? Da! Lasă că tot e bine! Vom avea măcar o orătanie în curte, că tare mai era pustiu pe aici. Jack, Jack, sunt atât de fericită că ești sănătos și că te-ai întors acasă. Sunt așa, da, chiar și cu o găină. Mamă, vei fi și mai bucuroasă dacă vei vedea ce isteață e orătania. Ia privește, găinușo, hai, fă un ou, un ou ușor, rotunjor, gândios. Ia uite, Doamne, a făcut un ou auriu. Nu, mamă, nu e un ou auriu. E un ou cu totul și cu totul de aur. Adevărat? Da. Jack, da. Jack, dar ești chiar o comoară. Ei, mamă. Jack, ai avut dreptate. Boabele de fasole sunt o minune. Ei, ai văzut? Uite ce de bogății, ce bogății ne-au adus. Jack, hai să intrăm în casă și să-mi povestești pe îndelete tot ce s-a întâmplat. Chiar pe îndelete nu mă lasă zâna să-i spun peripețiile. Să fi văzut, mamă, ce grozav se urcă pe vrejul de fasole. Hai să povestești. Hai și să când am ajuns. Timpul și nu fac altceva decât să-mi păzesc găina. Sigur, nu pot spune că n-o ducem bine, dar parcă am chef să-i fac o vizită uriașului. Ce-ar fi să pornesc la drum? O să mai mă dezmorțesc puțin urcând pe scara de vrejuri și o să văd cum se mai descurcă prietenul meu, uriașul. Trebuie să mă pregătesc pentru întâlnirea cu el. Sigur, mă voi schimba puțin ca să nu mă recunoască nimeni. Stăpâna palatului părea bucuroasă de oaspeți. Cred că o să mă primească iarăși. Bună ziua, străine! Nu pare a fi de pe aici. Ai ghicit? Vin de departe și sunt tare obosit. Ne-am închipuit că nu știi nimic despre locul ăsta. Da, nu știu. Altfel n-ai fi ajuns aici unde toată lumea se ferește să vină. Dar de ce? Castelul e foarte frumos. Da, însă în el locuiește un uriaș cumplit. Mâncător de oameni. Și mie mi-e tare foame. Da? N-ai cumva ceva de mâncare pentru mine? Aș avea. Nu de mult a trecut pe aici un oaspete care arăta cam ca tine. Era un băiat flămând și a cerut adăpost în palatul uriașului. Nerecunoscătorul a furat una din comorile bărbatului meu și de atunci am avut parte numai de vorbe rele și de necazuri. Vai, vai, vai, ce întâmplări urâte! Da, dar poate tu nu ești din aceia. Oh, da, nu! Hai, hai, hai, hai, hai, hai la bucătărie și vom găsi ceva și pentru tine. Mulțumesc mult, sigur. Ce se aude? Vine uriașul. Nici măcar mâncarea nu-mi tihidește. Lasă, lasă, că nici lui nu-i va fi prea ușor de acum înainte. Vezi fofum, simți sânge proaspăt pe drum. Te-ai mort de iviul o-i măcina, din oase crește pâinea mea. Repede, băiete, repede, ascundă-te în dulapul ăsta. Îndată. Tare bine miroase pe aici. Ți-am făcut o cină pe cinste. Femeie, mă păcălești. Eu? Simt miros de carne proaspătă de om. Ți se pare? Adulmeci mirosul oamenilor din hrube pe lângă care tocmai ai trecut. Să fie așa? Voi căuta îndată pe aici. Acum să văd însă ce ne-ai pregătit. Da. Mă simt mai liniștit după o cină bună. Ia, hai, adu-mi sacii mei ca să mă simt cu adevărat grozav. Nu-i mai bine să te culci? Sacii! Vreau să-mi aduci sacii să le aduci. Nu pot să dorm înainte de a mă juca puțin cu aurul și cu argintul meu. Dacă tu așa zici... Iată puișorii galbe și puișorii albi. Eu nu mai rămân. Pic de oboseală, noapte bună! Noapte bună, noapte bună! Și puișorii albi. Noapte bună. Somn ușor și sper să nu te trezești prea iute, puișor. Sau mai bine zis, cloșcă de puișori. Numai că în curând o să te trezești fără ei. Nu știu, Dormi, dormi, puișorule uriaș. Dormi, că doar n-ai de ce să te scoli. Așa, așa, săculeții mei, lasă, nu sunteți voi prea ușori? Da, dar teama o să mă facă să prind aripi la picioare. Și acum nu mai am altă treabă decât să găsesc mai repede drumul spre casă. Așa, așa să puteți. Ce bine e să aluneci pe un vrej de fasole. Mai ales când ți se pierde urma. Un uriaș cras, îndopat cu mâncare și băutură, n-ar putea să coboare pe o scară atât de subțire. Oh, abia am coborât eu cu săculeții ăștia drăgălași și prin ochi. Așa. Oare ce va zice mama când îi va vedea? O fi oare pe acasă? Mamă! Mamă! De ce nu răspunde? Poate e supărată că am plecat fără să-i spun nimic, ha? Mamă! Unde ești, mamă? Mamă! Mamă! Aici sunt. În pat? Nu prea ești obișnuit să mă vezi așa. Asta cam așa e. Dar da cum de nu te ridici? Mamă, nu ești bucuroasă că am apărut? Ba da, Jack. Dar sunt foarte slăbită. Abia te aud și mie greu. Mi-e greu să stau în picioare. Mamă, stai, lasă, uite, am să te ajut eu să te ridici. Hai, uite, uite, numai ca să vezi ce ți-am adus. Vreau să te văd pe tine, flăcău, mamă. Am căzut bolnavă de îngrijorare când ai plecat de acasă. Te-am căutat peste tot și nu ți-am dat de urmă. Am crezut că poate ai fost pedepsit pentru că ai luat găina cu o de aur. Nu, mamă, nici de cum. Nu, am... Mamă, eu am pedepsit pe cineva pentru niște fapte urâte. Încă n-a fost destul, dar nu te teme, nu te teme. Cineva are grijă de mine. Uite, mamă, ți-am adus și darul ca să te bucuri și să fii iară sănătoasă și veselă. Ce? Bine că ești din nou acasă. Deja simt cum încep să revină puterile. De data asta trebuie să-mi povestești ce s-a întâmplat. Hai. Eu te voi apăra și te voi învăța ce ai de făcut. Singurul lucru pe care ți-l cer este ca până când ne vom revedea să nu-i spui mamei că știi povestea tatălui tău. Ține minte, dacă nu mi-asculți poruncile, te așteaptă o pedeapsă cumplită. Îți voi povesti, dar trebuie să mai aștepți puțin. Uite, stai! Să ieșim în curte, să stăm puțin la umbra desișului, da. Și să-ți arăt câteva lucruri pe care le-am adus din călătorie. Hai, mamă, hai. Hai, Jack, ce băiat grozav ești. Ce să fiu acum acasă? Ceva m-a împins însă la drum iarăși și iată-mă că stau iar în bucătăria asta a uriașului. Stăpâna casei s-a milostivit de mine, cred că... Normal, cred că e tare plictisitor să stai mereu, să ai grijă de un uriaș lacom și rău. De aceea cred că nu m-a alungat. Sau cine știe, poate O să sporesc cina matahalei. Și nu stau deloc bine în cazanul ăsta și cu capacul deasupra. Poate că-i vine cuiva gândul să toarne peste mine apă clocotită și să mă preschimbe în ciorbă. Fă ce faci de aici să scapi, de nu în gura uriașului încapi. E mai ceva ca al său, frate, pe dată te-o preface în bucate. Gând la gând cu bucurie, vocea asta binevoitoare mă încurajează. Ce bine miroase! Cina e gata. Cred și eu că-ți miroase bine. Văd, dar lipsește felul meu preferat. Stai, așa, de la masă. Aturi de carne proaspătă în preajmă. Păi, avineauri, ai trecut pe lângă închisoare oamenilor. De data asta nu mă mai păcălești așa ușor. Cred că mi-e tare foame de mi s-au năzărit atâtea feluri de mâncare. Ia să văd ce mi-ai pregătit. Nu-i rău deloc. Și acum să mă odihnesc puțin. Femeie, adu-mi harfa. Nu-ți termin cina? Mi-ai adus-o? Cred că mai bine ai merge să te culci. Oi fi obosit, nu? Da. Așa-i. Strașnică vânătoare a fost azi. Vânătoare de oameni. Ce uriaș ticălos. Trebuie să-l nimicesc, altfel o să nimerez la cina lui și cu siguranță nu voi fi oaspete, ci desert. Dar nu pot să dorm fără un cântecel. Vreau harfa mea! Da! Vreau harfa mea! Dă-mi harfa! Ce uriaș răsfățat! Iată! Și acum, noapte bună! Noapte bună! Ia, acum s-o ascultă. Ia, cântă! Ce frumusețe! Ia să ridic eu capacul să văd comoara uriașului. Ce harfă minunată! Dormi. Dar ia să încerc și eu harfa. Cuze! Se pare că muzica asta nu-i făcută pentru urechile unui uriaș nătâng. Acum cred că pot să mă joc puțin cu harfa. Cred că visează frumos uriașul. Numai că atunci când se va trezi va nimeri într-un vis urt. Doar n-o să-i las minunăția asta de harfă, nu? Urucioasa se pare că e vrăjită. Sau mi-am închipuit eu că au ceva. Ia s-o mai apuc o dată. Ia. Ce? Ar trebui să o iau la sănătoasa cu harfă cu tot. Vede că m-a scăpat și de data. Am împărțit cu tine cina, dar pentru ultima oară. trebuie să mă ajute Zâna să scap. Lumea de așa opac o să de uriaș. Te prind eu! Adică, mai ai prins dacă n-ai fi mâncat la pip? Te fac zon! Dacă poți! Îi prinde și te înmăcina! Din oase crește pâinea mea! Prea mult timp o să mai crească! Bine! Bine că am ajuns la prânzul de fasole. O să te sfâșii între dinți. O să te fac praf. Dacă mă prind. Nu o să rămână nimic în tine. Nu o să rămână. Ce bine. Ce bine că am ajuns. Mamă! Mamă! Hai, mamă! Mamă, nu mă auzi, mamă! Jack! Ce bine că te-ai întors! Mamă, lasă, aduc repede o secure, hai, mamă! O secure? Da, o secure! Hai, mamă! Imediat, o secure! Uite! Uite, țin-o! Ferește! Ferește-te, mamă, o secure ceva! Dă-l de acolo! Ce? Ia uite ce groapă ne-a făcut. Da. Cred că a ieșit pe cealaltă parte a pământului. Iată. Da. Tot n-aveam niciun lac în apropiere. O să facem lac aici. O să-i spunem Eleșteul Uriașului. Eleșteul Uriașului. Jack, tu ai făcut asta toată. Ei, mama. Tu, flăcăul meu cel leneș. Mamă, de acum încolo mi se va spune Jack cel viteaz. Așa mi se va spune. Jack cel viteaz. Da, mamă. Jack, băiatul meu. S-au întâmplat atâtea năzdrăvănii și n-ai suflat o vorbă despre peripețiile tale. Mamă. Nu. Cred că măcar acum, când a început să plouă cu uriaș în grădina noastră, ar trebui să-mi povestești câte ceva. Mamă. Hai, Jack, te rog. Vraja rea s-a destrămat. Vei ști tot ce s-a întâmplat. Deschide ușa să intre, lasă pe Jack și povestea lui cea frumoasă. Ați ascultat Jack și vrejul de fasole, bazm popular englez. Traducere de Tamara Luca Lăcătușu. Dramatizare radiofonică de Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: Jack, George Ivașcu. Mama, Julieta Strâmbeanu. Zâna, Janin Stavarache. Uriașul, Valentin Teodosiu. Femeia, Liliana Pană. Negustorul, Eusebiu Ștefănescu. Redactor, Crenguța Mihaela Manea. Asistența tehnică, Paula Radu, Mia Cristea, Stella Botez și Corina Ionescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Mihai Lungeanu.